سورہ نحل کی آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ الا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 62 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان صفات کا ذکر فرماتے ہوئے دنیا کے تمام انسانوں کو یہ حکم فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اختیار کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں، لازماً اور یقینی طور پر صرف اسی کی بندگی اختیار کی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو؟ یہ یاد رکھو، جو کچھ بھی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں، اچھی چیزیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تمہارا حال یہ ہے کہ جب تمہیں ان نعمتوں میں تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تم اللہ ہی کی طرف آہ و فغاں کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف دور کر دیتے ہیں، پھر ایک جماعت ایسی اٹھتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ اس مصیبت اور دکھ کے دور ہونے پر باقی زندگی اللہ کی طرف رجوع کی بجائے اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کا وہ روش اختیار کرتے ہوئے باقی ماندہ زندگی اور اوقات کو برباد کرتے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اللہ کے انعامات کی ناشکری کرتے۔ اور پچھلے الفاظ ذہن میں رہے، میں چند لفظوں میں مختصر وقت میں دہرا رہا ہوں، فتمتعو، سو تم دنیا میں جتنا نفع اٹھانا ہے اٹھا لو۔ دوسرے مقام پہ سورہ مرسلات کے آخر میں فرمایا، کلو وتمتعو قلیلاً، کھا لو جتنا کھانا ہے، پی لو جتنا پینا ہے، مزے اڑا لو جتنے اڑانے، لیکن یہ بہت محدود مدت کے لیے۔ اور جو یہاں تنگی ترشی میں وقت گزار گئے، حلال کی پرواہ کی، حرام سے بچتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری میں وقت گزارا، یہاں تو خواہشات نفس اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر مشقت برداشت کی، لیکن آخرت میں ان کو کہا جائے گا کلو وشربو ہنیئا، آج خوب مزے کے ساتھ کھاؤ پیو، خوب فراغت کے ساتھ، ہمیشہ کی زندگی میں تمہارے لیے اللہ نے یہ نعمتیں، یہ انتہائی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیزیں تیار کر رہی۔ آگے مشرکین مکہ کی ایک بری خصلت جس میں وہ بہت زیادہ معروف تھے زمانہ جاہلیت میں، قرآن کریم نے اس کی مذمت فرمائی۔ ایک کام تو یہ کرتے تھے کہ اپنی پیداوار، اپنی آمدنی کا کچھ حصہ بتوں کے نام پر خاص کر دیتے، فرمایا اس کی مذمت فرما۔ انہوں نے اس چیز کو یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ کفر و شرک ہے، اور فرمایا یہ اللہ کے لیے بیٹیوں کا اقرار کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہیں جو اللہ کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں۔ یہ تو خلاصہ تھا پچھلی آیات۔ ابھی جو آیات تلاوت کی، اس میں اسی مضمون کو مزید وضاحت سے، اور مشرکین مکہ اور کفار کی ان بری خصلتوں کی بڑے اونچے الفاظ میں مذمت فرمائی۔ ان کا حال یہ تھا کہ ایک طرف تو یہ کہتے تھے کہ جتنے فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، دوسری طرف وہ خود بیٹی کو بہت زیادہ منحوس اور باعث شرم سمجھتے تھے، اور مشرکین اور زمانہ جاہلیت کی ان اوقات کو جو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اس جہالت کے جو خاص خاص چیزیں تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ بچیوں اور لڑکیوں کی پیدائش کو برا جانتے تھے اور اس کو منحوس خیال کرتے تھے، اپنے لیے باعث سے شرم سمجھتے تھے، اور یہ ایسی بری خصلت تھی، شرعاً شریعت میں، عقل میں، ہر طرح سے انتہائی قابل مذمت اور مذموم حرکت تھی۔ کسی مہذب اور شرافت والے معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں کہ اللہ کے نظام پر انہوں نے ایک ایسا اعتراض کر دیا جو ساری چیز اللہ کے قبضۂ قدرت میں، پیدا کرنا، لڑکے دینا، لڑکیاں دینا، کسی کو دونوں دینا، کسی کو دونوں سے محروم رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کا کہا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے وہ بچیوں کا ہدیہ کر دیتا ہے۔ یہبو کے لفظ سمجھیں، قرآن کے کتنے اونچے الفاظ، یہبو کا معنی ہبہ سے، جو ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں کوئی چیز، اس کو ہبہ کہتے ہیں عربی، قرآن نے وہ الفاظ استعمال فرمایا، یہبو تحفے کے طور پر دیتا ہے اللہ، تحفہ جس کو چاہتا ہے بچیوں کا دیتا ہے، تحفہ جس کو چاہتا ہے بچوں کا دیتا ہے، تحفہ جس کو چاہتا ہے دونوں کا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بانج رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہی اپنے امور کو بہتر جاننے والے، وہ جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، سب کچھ دینے والا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو قرآن نے یہ بیان فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے، ان کی باطن کی تاریکی، اندر کی سختی اور قساوت قلبی کا حال یہ ہے، جب ان کو آ کر یہ خوشخبری دی جاتی، دیکھو قرآن کے الفاظ کہیں گے خوشخبری، ہونی خوشخبری چاہیے تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی، ذل وجہ مسودن، چہرے مارے غم کے، ان کے چہرے کالے ہو جاتے، وہو قزیم، اور اندر ہی اندر غصے میں گھٹ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، بچی کی پیدائش ہو۔ قرآن نے بڑے عجیب و غریب الفاظ ارشاد فرمائے، ان کا حال یہ ہوتا ہے، یہ ان کی مذمت میں، ان کی ساری اندر جو پیچ و غم جو اندر سے ان کے اٹھ رہے ہیں، سارے قرآن نے حالات ذکر کر دیے۔ دیکھو باقی کہیں بھی اس طرح اندر کے احوال کو ذکر نہیں کہ ان کی یہ کیفیت کیا ہوتی، لیکن بچیوں کی پیدائش پر ان کے دلوں میں جو غم و غصہ ہوتا ہے، اس کو قرآن نے الفاظ میں ذکر فرمایا، ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اپنی قوم سے مارے شرم کی وجہ سے چھپتے. یوں خیالات آتے ہیں، یا تو میں اسی ذلت کو برداشت کرتے ہوئے جیتا رہوں، بیٹی جو ہوگی یہ ذلت کی بات ہے، اور یا پھر میں اس کو بچی کو لے جا کر کسی مٹی میں قبر میں جا کر زندہ درگور کر. زندہ درگور کرنے والی جو زندہ درگور کی جاتی ہے بچی، اس کو عربی میں موعودہ کہا جاتا. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن جتنی بچیاں زندہ درگور کی گئیں، قیامت کے دن پوچھیں گی اپنے والدین سے، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس جرم میں مٹی میں دبایا گیا، جرم بتلاؤ. کیا جواب دیں گی؟ کوئی ان کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. یہ قرآن نے خاص طور پہ قیامت کے مناظر میں اس کو ذکر فرمایا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جیسے قتل کا پوچھا جائے گا اسی طرح وہ بھی سوچ لیں جو بچی کی پیدائش پر دل میں ان کے غم اور پریشانیاں اور غصہ اور وہ چیزیں آ گئیں، وہ بھی سوچ لیں کس جرم کی وجہ سے غم زدہ ہوئے، کس جرم کی وجہ سے پریشان ہوئے، اس میں اس کا کیا قصور، آنے والی بچی کا کیا قصور، اور جس خاتون کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی اس کا کیا قصور. میں کہہ رہا ہوں عقلاً، عقل کے اعتبار سے، لاجک، نقلاً، نقل کا معنی ہوتا ہے شریعت، اور میڈیکلی، ہر اعتبار سے یہ چیز انتہائی مضموم، یہ مضموم صفت ہے کہ بچی کی پیدائش پر آدمی پریشان ہو جائے. یہ زمانہ جاہلیت کی، اور یہ کافروں کی حرکت ہے، مسلمان کے اندر تو تصور بھی نہیں اس کا. اور اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں میں ہو، اور جیسا کہ ہے اور بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ دیکھ لیجئے یہ زمانہ جاہلیت کے یہ اوصاف جو بچیوں کی پیدائش کے حوالے سے، پھر بھی اگر وہ، پھر بھی وہ مسلمان ہے، پھر بھی غلام نبی ہے، پھر بھی غلام محمد ہے، یہ تو زمانہ جاہلیت کا انسان. کتنی عورتوں کو بچیوں کی پیدائش پر لوگ طلاق دیتے ہیں نا جی، خواتین کو طلاق، ایک بچی ہوئی غصے کے مارے برداشت کر لی، دوسری ہوئی تو طلاق دے دی. ہم تو دار الافتاء میں بیٹھتے ہیں، ایسے سوال آتا. کتنی ایسی خواتین کو نعوذ باللہ اللہ اس ظلم عظیم سے محفوظ فرمائے، کتنی عورتوں پر تیزاب ڈال دیا، کتنی کو قتل کر دیا گیا. وہ جو والدہ محترمہ جو پورے گھر کی مالکن ہے، اس کے اتوار دیکھنے والے ہوتے ہیں جب بہو کے یہاں بچی کی پیدائش ہو، اس کے تیور ہی بدل جاتے. یہ حالات ہوتے، یہ مشرکین مکہ کا تھا. وہ اپنی بچیوں کو لے جا کر گڑا کھود کر زندہ دفن کر دیتے. اس صفاقی کو کوئی الفاظ میں بیان کر سکتا؟ وہ جگہ جہاں زندہ درگور کرتے تھے وہ آج بھی مکہ میں موجود ہے، موعودہ کے نام سے، نام بھی اس کا موعودہ. اگر آپ حرم میں جو بڑا ہوٹل ہے دار التوحید انٹر کانٹیننٹ، اس راستے سے جدہ والے راستے پہ جائیں، تو پل کے ساتھ ہی، پل پر کھڑے ہو جائیں تو ساتھ موعودہ کا وہ قبرستان نظر، وہاں جگہ جگہ پتھر لگے، وہاں کوئی تعمیرات، ایسی جگہوں پہ تعمیرات نہیں ہوتی. وہ ایسی وہ دیکھو جگہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر، وہ جگہ کیوں، وہ جگہ دور دراز کہلاتی تھی. مکہ کے مشرکین کی آبادی اس طرف تھی، جس طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش جہاں لائبریری بنی، یہ جگہ تھی، یہاں مشرکین رہتے تھے، ادھر حمامہ، اور جنت المالا بھی کچھ فاصلے پر تھا. اور جس طرف مکہ ٹاور ہے، شرکہ مکہ، یہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا. اور اسی راستے پر جب آپ ہجرت کے لیے آئے، حضرت ابوبکر صدیق کو لیا مسفلہ والے راستے سے، طریق الہجرہ، اس راستے سے آپ نے پیدل سفر شروع کیا اور غار ثور پہ پہنچے. مسفلہ، طریق الہجرہ، دوار کدئی، کدئی کا علاقہ، پھر وہاں سے آپ غار ثور پر پہنچے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کا راستہ تھا جو طریق الہجرہ کے نام سے مشہور، اس کو اسی لیے طریق الہجرہ کہا ہے. تو یہ اس وقت دور دراز کی جگہ تھی، اس طرف لے جا کر جنگلات تھے، پہاڑیاں تھیں، جبل عمر کا کے پڑو، وہاں جبل عمر تو بعد میں نام آیا، وہاں لے جا کر زندہ، وہ جگہ آج بھی موجود ہے اور عبرت کی جگہ. قرآن نے یہ فرمایا کہ جب قیامت کے دن یہ پوچھے گی زندہ درگور کیوں لڑکی، یہ زندہ درگور کرنا، اس کو عربی میں وعد کہا جاتا، وعد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وعد کی ضرب ذکر فرمایا، فرمایا احادیث میں جو لوگ اسقاط حمل کرتے ہیں، حمل ہو گیا، جان پڑ گئی، اب وہ جان جب اس کے اندر 4 مہینے میں روح پڑ جاتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی اسقاط کرے گا، کیونکہ اسقاط کی کسی صورت میں بھی اب اجازت نہیں، کسی صورت میں اجازت نہیں، جان پڑنے کے بعد اجازت نہیں. یہ شریعت کا اصول ہے کہ ایک جان، چاہے ماں کی جان کو خطرہ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اجازت نہیں. میں شرعی حکم عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ایک جان کو بچانے کے لیے دوسری جان کو مارنے کی اجازت نہیں. جس جان کو بچانا چاہ رہے ہیں وہ ایک وہمی چیز ہے. ڈاکٹر نے کہا جی اس کی جان کو خطرہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ بچانے والی ذات بھی اللہ ہے، حیات بھی اس کے ہاتھ میں، موت بھی اس کے ہاتھ. کتنے مایوس کہ جی جاؤ لے جاؤ جی بس ختم، اب اس کی خدمت کر لو جنازہ، اللہ ان کو صحت عطا فرما دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. اور کتنے بالکل صحیح سالم ہوتے ہیں، وہاں بس ختم، کہتے جی ہارٹ اٹیک ہو یا بہانے. اللہ رب العالمین جب حکم فرما دے بند، بند ہو گیا کام، جی اس کا کام، اس کے سانس، اس کی دھڑکنیں پوری ہو گئی. یہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے قبضہ ہے. قرآن کے الفاظ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، ہنساتے بھی اللہ ہیں، رلاتے بھی اللہ، جو ہنس رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، جو رو رہا ہے وہ بھی. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی اللہ زندہ کرتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں. ہنسنا بھی، ہنسنے والا سمجھتا میں شاید اپنی وجہ سے ہنس رہا، نہیں، اوپر سے اس کی ڈور جب ہلائی جاتی وہ ہنس جاتا، جب اس کو رلایا جاتا ہے وہ رو جاتا. ہنساتے بھی اللہ ہیں، رلاتے بھی اللہ ہیں، بیمار بھی وہی کرتے ہیں، شفا بھی وہی دیتے ہیں، پلاتے بھی وہی ہیں، کھلاتے بھی وہی. پڑھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ سواز کو، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، بیمار میں ہوتا ہوں شفا اللہ دیتے ہیں. يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينَ، کھانا بھی وہی کھلاتے ہیں، پلاتے بھی اللہ ہے. یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ ہماری نظر چھوٹی ہے، ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، مسبب الاسباب سے نظر ہٹ گئی. مولانا روم نے ایک حکایت لکھی، اور وہ حکایت سمجھانے کے لیے ایک کاتب بڑی خوبصورت کتابت کر لکھ رہا تھا اور بڑی بہترین پینٹنگ کر رہا تھا. ایک چونٹی قریب آئی، اس نے دیکھے نقش رنگو بہت زیادہ نقوش، اور کیا خوبصورت کتابت. وہ قلم کی تعریف کرنے لگی، واہ کتنا زبردست قلم، کیسی خوبصورت پینٹنگ کر رہا ہے اور خوبصورت نقوش بنا رہا ہے. چونٹی نے یہ تعریف، مولانا روم فرماتے ہیں وہ چونٹی کی نظر قلم سے اوپر جا ہی نہیں سکتی. وہ کتنی چونٹی، اس کے لیے قلم ہی سب کچھ تھا. اصل میں وہ قلم تو ہلایا جا رہا تھا، پیچھے تعریف اس ہاتھ کی تھی جو اس کو چلا رہا، لیکن چونٹی کی نظر اس ہاتھ پہ نہیں. ہم بھی اس چونٹی کی مانند، ہماری سوچ محدود، نظریں ہماری محدود، ہم جو کچھ دیکھتے ہیں کار فرمائی، جو کچھ کو کہیے کرشمے حسن، وہ بس اس قلم کی تعریف کر کے بس. اصل میں قلم کی تعریف نہیں، وہ جس کے قبضہ قدرت میں کارخانہ کائنات ہے، تعریف اس اللہ کی، کرنے والی ذات جو پیچھے کر رہی. میں یہ عرض کر رہا تھا، بات یہاں سے نکلی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک الوعد الخفی، جو اس حالت میں اسقاط کر دے، ذالک الوعد الخفی، یہ خفیہ طور پر زندہ درگور کرنا، اس کا بھی کل قیامت کے دن سوال، خفیہ طور پر زندہ درگور کر دینا ہے. بہرحال یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے، اس کے کیا احکام ہیں برتھ کنٹرول کے، وہ دوسری تفصیلات ہیں. میں آتا ہوں اپنی آیت کی طرف جو بھی تلاوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو آپ عام کریں، اس حدیث کو آپ سنائیں، اور اس حدیث کی وجہ سے خوش بھی ہو جائیں، کسی کے دل میں کوئی پریشانی ہو تو وہ بھی دور کر دے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس خاتون کے ہاں سب سے پہلی بچی کی پیدائش ہوتی ہے، اللہ نے اس عورت میں خیر رکھی ہوتی، اس عورت کے اندر خیر ہوتی جس کے ہاں سب سے پہلی بچی کی پیدائش ہوتی. اور قرآن نے اس کی طرح اشارہ فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ نے سب سے پہلے بچیوں کا ذکر فرمایا، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگی سعادت، اس بندے کو اللہ مشابہت اور ظاہری طور پر شباہت عطا فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کو جو بیٹے دیے تھے وہ واپس لے لیے، اور جو بیٹیاں تھیں اللہ نے آپ کی نسل، آپ اسی سے آگے پھیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی. اس لیے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کیں اور بیٹیوں کی تربیت میں اس نے مشقت برداشت کی اور اس نے ان کو ادب، ان کو تعلیم، یاد رکھو جب بھی تعلیم آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام، وہ تعلیم جائز ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن یہ جو واجبات جو فرائض ہیں یہ لازم ہے، چوبیس ان کو اپنے احکام تو معلوم ہوں، ان کو اپنی زندگی اس کی کس طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق بسر کرنی ہے، یہ فرض ہیں، اس لیے معلوم ہو قرآن کی تعلیم دی اور ان کو مسائل بھی معلوم ہو گئے، ان کو پاکی ناپاکی کی ساری چیزیں معلوم ہو گئی، ان کو کس طرح زندگی گزارنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق، پھر باقی جو بھی جواز کے درجے میں آپ نے ان کے لیے کیا، جو ان کی ترقی کے لیے، اس کی شریعت نے اجازت، پھر اس کی صحیح جگہ پہ شادی کر دی۔ فرمایا کہ یہ بچی قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے، یہ رکاوٹ بن جائیں گے۔ تین کے بارے میں فرمایا، ایک صحابی نے فرمایا دو اگر کسی کی، فرمایا ان کو بھی یہی فضیلت ہے، پھر کسی نے سوال نہیں کیا، لیکن وہ راوی وہ صحابی کہتے ہیں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیٹی کے بارے میں بھی پوچھا جاتا آپ یہی فرماتے، جس نے ایک کی بھی تربیت کر لی اور اس کے حقوق ادا کر دیے اللہ تعالیٰ اس کو ان بیٹیوں کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے، اگر اپنی بدعمالیوں سے وہ جہنم کا بھی مستحق ہوا بیٹیوں کے ساتھ خیر خواہی سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ دیکھو کتنی سعادت کی بات، جو سعادت تھی، جو بہت بڑے رفع درجات کا ذریعہ تھی، جو خوشی کی چیز تھی، جو خاتون خیر و برکت والی تھی، بالکل معاملہ برعکس کر دیا گیا، اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر صفاقی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر تاریکی اور جاہلیت کیا ہوگی، کہ اللہ نے اس میں خیر۔ اس لیے اکابر تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جب کسی کے ہاں بچی کی پیدائش ہو اس کو اپنے بچوں کی پیدائش سے بڑھ کر خوشی کرنی چاہیے، جیسے بچوں کی پیدائش پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں نا، بچیوں کی پیدائش پر اس سے زیادہ خوشی کا اظہار کر، اس سے زیادہ، تاکہ زمانہ جاہلیت کا یہ پودا اپنی جڑ سے کٹ کر ختم ہو جائے، اس لیے کہ ان پودوں کو، ان خاردار جھاڑیوں کو ختم کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اور ابھی بھی ایسے حالات ہیں، ابھی بھی ایسے، آپ دیکھو کسی کے بچی کی پیدائش ہو دوسرے گھر مٹھائی بھیج دو تو ادھر سے یہ آخر کون سی خوشی کی چیز تھی، یہ کون سی خوشی کی چیز تھی جب ہمارے گھر میں مٹھائی بھیج، ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے، لیکن آپ کریں۔ اور آج دیکھو ایک قرآن کریم کی آیات سے ہمیں معلوم ہوا یہ ہمارے لیے اللہ نے سرور کا ذریعہ اور خوشی کا ذریعہ بنا، اس لیے بچیوں کے ساتھ انتہائی شفقت کا، انتہائی محبت کا معاملہ کریں اور ان کو اپنے لیے باعث نجات اور باعث رحمت جانیں اور ان کی وجہ سے خوش ہوں، یہ کوئی ذرہ برابر بھی غمی کی چیز نہیں۔ صاحب بہت سارے خیالات ہیں، خاص طور پہ وہ ساس ماں، پھر بچے کی آگے نسل کا کیا ہوگا، آگے یہ وارث کون ہوگا، یہ سب وساوس سے شیطانی، اس کی جائیداد کہاں جائے، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ یہی کرتے، ہم داماد بنائیں گے تو یہ شرم کی چیز ہے، بیٹی کسی کے یہاں جائے، لیکن اس شرم کے مارے نہیں ڈوب پڑے کہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لائے اور اس کو بیوی بنائے، دیکھو کتنی غیر معقول حرکت کہ دوسروں کی بچیوں کو لانے کے لیے تیار، ایسی نامعقول قسم کی یہ رسومات اور یہ زمانہ جاہلیت کے دستور رائج ہو، خود کر رہے ہیں وہ کام لیکن اپنے لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی اس پر وہ دل کے اندر پریشان ہو گئے، ان کے اندر قرآن کے الفاظ کی طرف آتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، ہی خوشخبری کی چیز، احدہم بالانثیٰ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی، ظل وجہہ، ہو جاتا ہے ان کا چہرہ مسودن، کالا، اب سوچ لے جی چہرہ کالا پریشانی سے کرنا ہے یا خوشی سے دمکتا ہو، خود دیکھ لے کس کی صف میں شامل ہو، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور اندر غم و غصے سے گھٹ رہا ہوتا ہے، وہو کظیم، کظیم کہتے ہیں، کظم کہتے ہیں مشکیزہ پانی کا بھر کر اس کے منہ کو بند کر دیں، تو اندر پانی چھلکتا ہے باہر نکل نہیں سکتا. غم و غصہ جب اندر ہو اور باہر نکلنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو, اس کو عربی میں قزیم کہا جاتا ہے غصے کو. اور فرمایا کہ غصہ جب انسان کو اندر آئے نا غصہ, اس کو اوپر سے بند کر دے تاکہ باہر ہی نہ نکلے, اس کی بڑی فضیلت فرمائے. والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. جب انسان کو غصہ آتا نا جی, غصہ اندر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا, اب وہ غصہ نکلنا چاہتا آنکھوں کے ذریعے, لال سرخ آنکھیں ہو جاتی ہیں, گھورتا آدمی, زبان کے ذریعے, گالم گلوچ کے ذریعے, ہاتھ کے ذریعے, مار پٹائی کے ذریعے, لپک کر مارنے کے لیے پاؤں بھی چلتے, یہ سارا اندر سے چھلک رہا ہوتا ہے. فرمایا جس میں غصہ اوپر سے دبا دیا, کہیں سے نہیں نکلا, نہ منہ سے, نہ آنکھ سے, نہ ہاتھ سے, نہ پاؤں سے, اوپر سے اس کا منہ ہی بند کر دیا جی غصے کا. فرمایا جس نے غصے کو اس طرح دبا دیا, حالانکہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا, اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے پر فرما دیں گے. اسی فضیلت مہر لگا دی جی پکا مومن ہے, غصے کو دبانے کی کیسی فضیلت. تو وہ قزیم, اپنے غم اور اندر کی کیفیت کو یہ گھٹا ہوا اندر سے پریشان, یتوارا من القوم, یتوارا چھپ رہا ہے اپنی قوم سے, برادری کے لوگوں سے چھپ رہا جی, من سوء اس کی برائی سے, ما بشیرہ بھی جس کی خوشخبری دی گئی, جس بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی اس کو برا جان کر اپنی قوم سے چھپ رہا ہے اور یوں سوچ رہا ہے, آ یمسکہ, یمسک کا معنی امساک کا معنی روک لینا, کیا اس کو روکے رکھے, اللہ ہون ذلت برداشت کرتے ہوئے, ام یدسہ یا اس کو دبا دے, فی التراب مٹی کے اندر, یہ سوچ رہا ہے یا تو میں اسی طرح ذلت برداشت کروں اور معاشرے میں سر چھپا کے جیتا رہوں, یا پھر میں اس کو مٹی میں لے جا کر زندہ درگور کر دوں, کیا کروں, اور اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے. قرآن کے علاوہ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ, سنو بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے, بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے. ان کے دو فیصلے تھے, ایک بچی کی پیدائش کو برا جاننا, قرآن نے فرمایا انتہائی مضموم, دوسرا جب بچی مضموم تھی پھر اللہ کے لیے کیوں خاص کر رہے ہو, کیوں کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں, یہ بھی انتہائی مضموم. فرمایا ان کے ساری باتیں انتہائی مضموم. للذین لا یؤمنون بالآخرة, وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, مثل السوء ان کے بڑے برے حالات ہیں, وللہ المثل الاعلی, سب اونچی صفات اور سب شان والی باتیں صرف اللہ کی ہیں, وہو العزیز الحکیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والے, بڑی حکمت والے. یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی یہاں ذکر فرمائی گی, اس میں کیا حکمت ہے, اللہ ہی غلبے والے ہیں, وہ جس کو چاہے بیٹی دے, جس کو چاہے بیٹی دے, اس کی قدرت پر, اس کے اختیار پر وہ غالب نہیں آ سکتا, پھر وہ حکیم بھی ہے, وہ اپنی حکمت سے جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, جس کو جو چاہتا. تو کیا یہ لوگ اللہ کی اس غلبے کو چیلنج کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتراض کر رہے ہیں, جو اپنی حکمت کے ذریعے اور اپنے فیصلے کے ذریعے جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے, زندگی میں اگر اپنی اولاد کو ہدیہ دیا جائے, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابری کرنی چاہیے, برابری کرنی چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ بڑی یہ قابل مذمت حرکتیں ہوتی ہیں کہ جب تحفے طائف دیتے ہیں تو بیٹوں کو سر پہ چڑھایا ہوتا, ان کو ایسے بنا کے رکھ اور بیٹیوں کو کچھ نہیں. زندگی میں اگر تحفہ دینا ہو, کوئی بھی تحفہ, اس تحفے سے مراد یاد رکھے صرف جائیداد کی تقسیم نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے کہ میں نے باغ اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا, آپ نے فرمایا سب کو برابر دیا, کہنے لگے نہیں. فرمایا جاؤ, میں ظلم کی تقسیم پر کبھی گواہ نہیں بنتا. پھر وہ واپس گئے, سب کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سب کو برابر دیا. برابر دینا چاہیے زندگی میں. ہاں جب مرنے کے بعد ترکہ بن جائے گا, پھر اللہ نے بیٹیوں کے لیے آدھا رکھا, بیٹوں کے لیے ڈبل, بیٹوں کے لیے ڈبل رکھا, وہ اپنے کاموں کی حکمتیں جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ دوسری عورتوں کو لائیں گے، ان کے خرچے بھی انہی کے ذمے، ان کو زیادہ دے دو. یہ بیٹیاں دوسروں کے پاس جائیں گی، خرچہ ان کے ذمے ڈالا گیا، ان کو آدھا دے دو، کیونکہ انہوں نے تو خرچ نہیں کرنا، دوسروں نے ان پر خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمتوں کو زیادہ جانا، اس لیے ہر ایک کو متوازن تقسیم رکھی، ہر ایک کے حصے کو متعین فرما دیا. تو فرمایا زندگی میں، اس لیے جب بچے، جب بیٹے اور بیٹیاں جائیں، جب بازار سے کوئی چیز گفٹ لے کر دیں، تو ان میں برابری کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے. اس لیے یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے اگر بچی نے کوئی چیز مانگی ہے تو دو چار کوری سنا کے اس کو خاموش کرا دیا، اور بیٹے نے مانگی صاحب یہ تو ہمارا وہ ہے، یہ تو منا ہے، تو اس کو وہ بنایا ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کوئی مذمت کی جائے، میں تو بچیوں کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں ان دو کو برابری رکھنی چاہیے، اس کا تاکہ مورال کم نہ ہو، اس کو وہ نہ ہو کہ میں اگر بچی ہوں تو میرے ساتھ یہ سلوک ہو. ہرگز اس کے دل میں یہ بات، بلکہ اس کے حسن سلوک سے اس کو یہ محسوس ہو کہ بچی ہونے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ زیادہ احترام، زیادہ رسپیکٹ اور زیادہ پیار مل رہا. یہ تو شادی تک ہے، کاش شادی کے بعد جن کے عقد میں وہ چلی جاتی وہ بھی اس کی حقیقت کو سمجھ لیں، وہ جو ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں. ہمارے پاس دار الافتاء میں آپ کبھی تشریف لائیے، آپ کو میں رجسٹر دکھاؤں گا. ہمارے تقریباً 35,000 فتاوی ہیں رجسٹروں میں، 35,000 فتوے مہروں کے سالہ، اور اکثر یہی جھگڑوں کے اور طلاقوں کے، اکثر یہ مسئلہ. 35,000 فتاوی وہ رجسٹر دکھائیں، پورے پچھلے سالوں کے کتنے سوالات، کیا لوگوں کے مسئلے کیا. بس شادی کے بعد جاتی ہیں اور ناک میں دم کر دیتی ہیں، بس دونوں طرف کی ساس جو ہے نا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، بس دونوں طرف کی ماؤں کو اللہ ہدایت عطا. یا یہ اپنے بچے کو پٹیاں پڑھاتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ اگر بیوی کے پاس کوئی بھی تحفہ لے کر یہ چلا گیا، یہ ہم سے کٹ گیا، ہمارا رہا ہی نہیں جی، یہ ادھر کیوں جا رہا ہے، یہ اپنی گھر والوں کو، ان کو گھمانے کے لیے کیوں لے گیا، ان کا کیوں خیال کر رہا ہے، ان بچوں کے ساتھ. یا یہ ہے یا پھر وہ ہے، یہ بچی جب بیاہ کر جاتی ہے وہ مسلسل ایک نیا سیٹ آئی فون ہدیے میں دیتے ہیں جہیز میں، یہ بیٹا آئی فون لے، وہ پہلے ہی دن سے رپورٹیں شروع کر دیتے، میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، بس جھگڑے شروع. بیج ایسا ڈالا پھر کسی سے بھی ان پہ وہ ایسی خاردار جھاڑیاں پیدا. اتنی تفصیلات. پہلے کا معاملہ اگر پیار سے ہوتا ہے تو پھر باقی ساری زندگی والدین کی دکھوں اور مصیبتوں میں گزر. کاش اللہ اس کی سمجھ عطا فرما دے. اور میں عرض کروں، جب تک تقویٰ نہ ہو، جب تک خوف حساب، جب تک یہ نہ پتا ہو مجھ سے پوچھا جائے گا، میں جو کچھ بھی کر لوں یہاں تو میں غلبہ دکھا دوں گا اپنا، جو کچھ بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن جب تک خوف حساب نہیں، اس وقت تک معاملے سیدھے نہیں ہو سکتے. یہ اسی وقت انسان سیدھا چلے گا جب اس کو پتا ہو کہ میں نے اگر کسی پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کا دستور بنایا ہے. مکافات عمل، جو جیسا کرو گے ویسا بھرو، بس اگر یہاں نہ بھر سکے تو آخرت میں تو بھرنا ہی ہے. فرمایا اللہ بڑے غلبے والے، بڑی حکمتوں والے. اگلی آیات باقی رہ گئی، معذرت کے ساتھ چونکہ مضمون ہی ایسا تھا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين، دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول على اعمال کی توفیق عطا فرما. یا ذوالجلال والاکرام، جو بھی بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے ان کو اولاد صالحہ نصیب فرما. جن کو اولاد عطا فرمائی ہے یا اللہ، ان کی صحیح تربیت کرنے اور اپنی رضا والے اعمال سکھانے کی توفیق عطا فرما دے. یا ذوالجلال والاکرام، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اپنی رحمت سے دور فرما دے. جھگڑوں کو اے اللہ الفت سے اور محبت سے تبدیل فرما دے. یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض، یا من بیدہ خزائن السماوات والارض. اے اللہ، اے ارحم الراحمین، سیدھے راستوں کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمت اللہ.